فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تبو عن جيستيال إدل كيمبا كسر دوادا برنامج كروحة عاو نخوض بدا برنامج كأتكون جيس الدونتان وحكم إذا عيدا ما أقول شيء بروندي أو لقول لا يشبع الله ده مركي أي كسر بحين صدق أي كل هاي قبل كاسي هل كيبول أجي هاي قصارة هجار عيدا كبروندي وركي قدام بيا أسكرت لقلا يي بروندي أيان قبها هراء روح كسر قد من دونا sidoo kale caawuhan barnaamijka idin kugu hayna qormo xasaasi ah oo ciwaankeedu u yahay xalna kama waayaan wax ka ogow shanta qodob ee ay la gaarka yihiin maxkamadaha islaamiga ah ee al-shabaab waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo ka hadlay taxanaha saa'a ma yaxkumu oo dhowaan ay soo bandhigtay mu'asasada al-kataib kelimad sheekhu uu ka jeediyey degmada jilib ayaad dhagaysan doontaan qaybta labaad waraysi aynu ka qaadnay abwaan yuusuf axmed maxamed ayaan sidoo kale ku soo qaadan doonaa barnaamijka dhuuxa umuraha caalamkan caawa waxaan haynaa war dheeraad ah oo laga helayo weerar geystay qasaaro xooggan oo horaantii toddobaadkan ka dhacay dalka burkina faso dowladaha darbijaan iyo armeeniya oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay dagaallo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay xuduudda ay wadaagaan labada dal barnaamijka aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waxaa igala qaybigalaya qaar ka mid a wariyaasha idaacadda alfurqaan waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. أكون بلون برنامجك. dagaal lagu jabiyey ciidamada Burundi ayaa maanta ka dhacay deegaanka Burane oo ka tirsan shabeelaha dhexe. Ciidamada Afrikaanta Burundi ayaa xalay lagu duqeeyey saldhigga ay ku leeyihiin Burane. Saakana waxa ay isku dayeen inay halkaa ka soo baxaan si ay wax kaga ogaadaan amaba u dabagalaan ragga duqeeyey xaruntooda. Laakiin waxa u roonayd inay bartooda ku sugnaadaan, waayo duqeyntii xalay wax ka daran ayay maanta la kulmeen. Kamiin ayay ku dhaceen, waxaana inta la og yahay halkaa lagu dilay 8 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi. Ciidamada shisheeyaha oo saaki iyagoo kibirsan ka soo baxay xaruntooda ayaa markii dambe lagu qasbay iyagoo dhaawacyo iyo meydad wata, diifna ay ka muuqato inay dib ugu laabtaan xeradooda. Barta lagu dagaalamay ayaa lagu arkay qaar ka tirsan meydadka ciidamada Burundi. Dowladda Burundi ayaa ka mid ah dowladda Afrikaan ah oo ciidamo calooshood u shaqeystayaala u soo diray Soomaaliya, waxaana ay Burundis ka xasuustaan dagaalo badan oo askar badan looga laayay, waxaana ka mid ah kii dayni leh oo askar badan ay ku waayeen. Waatay qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan weli kugudu jirnaa. Goor dhow waxaan soo wadnaa maqaal xasaasi ah oo qoraal dalka dibaddiisa ku sugan uu ka qoray shanta qodob ee ay gaarka leeyihiin maxkamadaha islaamiga ah ee al-shabaab. Laakiin markan waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad wariga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah uu ka jeediyey ultaqe lagu bogaadinayay taxanaha saa'a ma yaxkumuun, kaas oo ka dhacay degmada jirib ee wilaayada jubbooyinka. qaala tacaala bal naqdifu bilxaqi cala albaadili fayadmaghu faidaa huwa zaahiqun walakum alwaylu mima tasifuun fawaqaca alxaqu wabadala ma kaanuu yacmaluun. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبعد، الحمد لله إله سبحانه وتعالى أيان أمه النقينا بعد حمد الله وحن أمه النقيا طمان علمدي مشاركي سي منتده سو سعودي لبدي هبين لصودا في ka qabsoontay masjidu tawxiid. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa sidoo kale shucaradii ka qayb qaadatay. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa mahadda alle kadib odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada iyo dhammaan bulshada ku nool degmada Jilib iyo deegaanada u dhadhowba. Waxaan maalmahanba la hadalhayay waxa weeyaan mawduucii ummad oo dhan saameeyey dal iyo dibadba, waana u mudnaa in muntada intaan ka weyn maalma intaan ka badan aad iyo aad loo falanqeeyo qof walba xaqi iyo baadilkii ayaa kala cadaaday waxay noqotay arrin ummadda muslimiinta oo dhan ay soo dhaweeyaan saa'a maa yaxkumuun waxaan rabaa insha allahu tacaala dhowr jiho inaan bal aniguna aan bal wax yaraan ka ego haddaan awalan aan ka eegno dhanka isdaarka iyo waqtiga uu ku soo aaday waqti munaasab ah ayuu ku soo aaday ayaa la odhan karaa xilli waxa weeye kala guura oo ummad badan ay isku diyaarinayso inay mushaarakayso intikhaabaadkii dowladda waxa weeye federaalka ee riddada ummad badan ay u gacan haatisay doorashoyo ku sheeg ayay meelo badan ka iclaamiyeen ummad badan oo ku degsoomi lahayd waxa weeyaan maantay way ka hareen baan isleeyahay waqti marka xasaasiya ayuu ku soo aaday filinka iyo jawdadiisa jawdo caali ayuu ku soo baxay oo run ahaantii qof walba oo fiirsaday uu farax geliyey maadada qaabkii loo duubay taqniyada iyo waxa weeye horumarka dhan walba haddaad ka fiirisid aad iyo aad buu waxa weeyaan u fiicnaa dhanka magaca loo bixiyey filinkana waxa weeyaan da qof walba culimmaduna way sheegtay aad iyo aad buu qof walba u soo jiitay saa'a maa yaxkumuun qadiyadaasna waxaan isleeyahay min bidaaya filinka bilowgiisa ilaa iyo qaybtii 12-aad macnaha magacaas ayay waafaqsanaayeen dhammaan macluumaada filinka uu watay macluumaad wuxuu ahaa wataa'iqiya oo dukumentiya oo itus oo taabsiya waxaa laga soo bilaabay 6-kii dastuurkii la dejiyey riddada markaasi waxa weeye dowladdaasi qaabilsanaa sharci dejiyaashii xilligaas joogay waxa weeyaan meeshii ugu horreysay oo ummadda Soomaaliyeed ay ku rogmatay ayay ahayd filinka aad iyo aad baa loogu qaaman dhigay silsilad ayuu ahaa marka waa laga soo tegay aadan cadde cabdirashiid siyaad barre iyo gaalnimadiisii ayaa lasoo xusay asagoo waxa weeye haddii qur-aankii ilaahay beeninaya sudus iyo khumus iyo waxbad kama jiraan oranaya ragga iyo dumarkuna waa siman yihiin culummadii layntooda lagu soo xujiyey ilaa dowladda hadda jirto waxa weeyaan farmaajo uu hogaaminayo gaalnimada uu ku hogaaminayo iyo erayadiisii iyo hadalladii uu ku hadlayo gaalnimada ahaa iyo cadcaddaa qof walba itus oo itaabsii ayaa waxa weeye lagu keenay waxaan isleenahay marka macluumaadkaasi qofka marka looga sheekeeyo oo la yidhaahdo saasaa la yidhi iyo markii uu arko qofkii oranayay ee taagan hadallada uu ku hadlayo gaalnimada daliilba uma baahnaba ayagaa isxukumayay qof walba oo dowladaha shaki uu kaga jiray is-oranayay waa dowladda islaama is-oranayay waxa weeye waxay ku dhaqmaan waa waxa weeyaan waa maadooyin idaariya iyo qaabka maamulka waxa weeyaan loo kala habeeyo dad badan oo arrimahaasi ku hadaaqayay waxa weeye maanta way u caddaatay weeyaan alxamdulilah qawaaniintii iyo dastuurkii riddada filinka bilowgiisa ilaa dhammaad ayaa lagu qaabaan dhigay qodob qodob maada maaddo xeerka ciqaabta xeerka siyaasadda jandarka xeerka kulli wadagaalnimo ayay ahayd maanta marka alxamdulilah aad baa looga dhargaan u malaynayaa saasoo kale culummada filinka ka soo muuqatay khayr allah siiyo si fiican bay u diyaarsanaayeen juhdi badanna way geliyeen dad waxa weeyaan sugan oo waxa weeye daliilkoodu qaadic uu yahay ayay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo waxay aad ugu dheeraadeen sharciga yaa iska leh yaa sharci dejiya ilaahay subxaana wa tacaala inuu sharciga uu dejiyo shuruucdan kale iyo waxaan kale ay tahay wax baadila ay culummadu dhammaan isku wada raaceen am lahum shurakaa sharcuu lahum min addiin sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan alxamdulilah marka tashriic waa la wada fahmay ummadoo dhanna way ka wada dharagtay yaa wax jideeya yaa waxa weeyaan xukunka yaa laga qaataa allah subxaana wa tacaala kelimaadkii qaadada iyo waxa weeyaan gaaladii meesha ka muuqatay dhammaan waxaan isleeyahay culummadaaba ka hadashayba qaarkood mid baa loo soo qaatay midba midka kale waa uu ka darnaa hadda ka hor kitaab aan akhriyey ayay i xasuusiyeen kitaabkaasoo la oran jiray qaadatulqarbi yaquuluun hogaamiyaashii reer galbeedku waxay oranayaan hadalladan kitaab baa laga qoray marka hadalladii ay ku hadlayeen reer galbeedka iyo kuwa ka daran dhirnaansho intaas leeg waliga ya allah marag quraanka ma ku dhaqana maya waa wax laga soo tagay suuudiga ku fashilantay waa nidaam hore u jirjiray oo la soo dhaafay ahadiis jawaabka laga soo baxayo waxa ay ku hadlayaan waa waxa weeyaan kufri waliba waxa weeyaan kufri dhaafay weeyaan filimaantu waxay xambaarsanayeen risaala aad iyo aad u weyn risaaladaas oo ah risaala dacwiya alxujjatu walbayaan ummadda ayaa xujo la dul saaray waa kana dadka aad daba ordaysaan waa kana kuwa aad u taqaanaan dowladnimo kuwa aad wax way daba socotaan kuwa aad wax ka filaysaan waa kuwaana marka maxaa meesha ka soo baxaya liyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayina qofkii halaagsamaya toosa uu halaagsamo xujadu dadku waa laga dhameeyo soomaa alkataa'ib khayr allah siiyo markaan waxa weeyaan qofkii halaagsamaya asagoo og ha halaagsamo qofkii noolaanaya oo diin ku noolaanayana si cad ha u noolaado risaaladan alxamdulillah filimaantu ma ogtahay waa i tuso i taabsi kelimaad badan iyo culimo badan oo la diro way ka saameyn badneed dal iyo dibadba way saamaysay kelimadan aflaantan waa ay saameeyeen marka dacwo boqolaal sano nooga baahneed inaan wadno ayaa wax way maalmo gudahooda lagu gutay alxamdulillah insha allah waxaan ku soo gabagabeynaynaa walaalada iclaamka gaar ahaan mu'asasada alkataa'ib waxay naga mudneed wax walba oo wanaaga oo qofka markuu dadaalo mahadnaq xataa wax kale haddaad u awoodi weysid shukran inaad tiraahdid jazaaka allahu khayran inaad tiraahdid marka insha allahu tacaala waxaan siinaynaa shahaadat shukr waltaqdiir waxa weeyaan ayna ku mutaysteen juhdiga iyo dadaalka ay ugu jiraan khidmada waxa weeya diinta ilaahay ee u khidmeenayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo waxaan insha allahu tacaala aan guddoonsiinaynaa dadaalka badan ay sameeyeen juhdiga ay mar walba ku taagan yihiin abaalmarin iyo shahaadat shukri insha allahu tacaala ilaahay baa jannadiisaan kaga baryayna inuu ku abaalmariyo annagu waxa weeyaan jazaaka allahu khayran waxaan ahayn waxay ka dhigan tahay shahaadadan jazaaka allahu khayran insha allahu tacaala ku soo dhawaada wataa goorna waxaan idiin soo gudbin doonaa qaybta labaad waraysi aynu la yeelanay abwaan yuusuf axmed muhammad laakiin markan qoraaga cabdisaaq xaaji xuseen oo ah qoraa jooga caasimada dalka sweden ayaa qoray qormo xasaasi ah oo ciwaankeedu uu yahay xalna kama waayaan qormadan ayuu ku faaqidayaa shanta qodob ee ay la gaar yihiin maxkamadaha islaamiga ah ee al-shabaab haddaba sheekada cajiibka ah iyo xoogaha ku jira qormadan waxaa inoo akhrinaya cabdifitaax wuxuuna ku bilaabanayaa sida tan hodan ma aysan filanayn inay ku iman doonto nolosheeda maalin ay cadaalad u raadsan doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa qisada hooyo Soomaaliyeed oo aanan doonayn inaan magacaabo halka ay ka degan tahay gobolka Leicester ee dalka Ingiriiska waxay hodanay iiga sheekaysay saameynta ay dagaalada sokeeye ku reebeen nafsadeeda iyo tan qoyskeeda waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho aabaheed wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha shirkad Muqdisho ku taalay oo Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Marzario Hodan oo waxbarashadeeda dugsiga hoose iyo dhexe ku soo qaadatay iskuulkii Hawataako ayaa dalka isaga carartay markii ay bilowdeen dagaaladii sokeeye 1990-kii waxay iyada iyo qoyskeedu qaxooti ku noqdeen dalka Kenya ka hor inta aysan u sii gudbin dalka Ingiriiska sanadkii 1997-dii Hodan oo xilligaasi gabar da'yar ahayd ayaa waxbarashadeedii ilaa heerka jaamacadeed ku dhamaysay satay dalka Ingiriiska waxay noqotay hooyo gabar ayay ku curatay shaqo iyo ganacsina waa ay ku jirtay waxay iga warantay duruufihii adka ee ku kallifay iyada iyo qoyskeeda inay ka soo cararaan Soomaaliya waxay ii sheegtay in rajadoodii ugu weyneyd iyada iyo saygeeda ay abuurantay sanadkii 2006-dii xilligaas oo ay maxkamadaha Islaamiga ah kala wareegeen magaalada Muqdisho hoggaamiye kooxadyadii gacanta ku hayay dalkana burburiyay dareen damqasho iyo gocasho ku dheehan tahay ayay iigu warantay iyadoo ilintu ka goob oleenayso iskana tiraysa ayay iiga sheekaysay sida ay ugu hanweyneed nabadii ka dhalatay dalka 6 bilood waxay ugu tiri taladii murugsanayd ee boqolaalka shir loo qaban jiray muddo kooban ayay ku xalliyeen waxay raacisay iyada oo hadalka sii wadata waxaan ogaaday in xalka aan ka raadinayay meel uu san jirin waxaan xalka ka sugeeyay cadawgii burburiyay dalkayga waxay ii sheegtay in saygeedu tagay Muqdisho markii ay maxkamaduhu dib u fureen garoonkii diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxay ahayd bilooyin dahabi ah oo soo maray taariikhda dalka inkastoo Soomaali badan u riyaaqeen nabaddaas haddana ma aysan waarin dumintii maxkamadaha waxay ka dhignayd in la burburiyay dhammaan yididiiladii iyo rajadii hodan ay ka lahayd dalka Soomaalidana waxay ku noqotay barmadow oo ku taala taariikhdeeda loolan ee kala dhaxaysa Itoobiya ciidamadii Itoobiyaanka ahaa ee Milla Zanawi hoggaaminayay ayaa calankoodii ka taagay madaxtooyadii looga talinayay Soomaaliya waxay ahayd murugo aad u weyn xasuusteedu u qaraar tahay waxaan soo xasuustay tixdiidoodan uu ku lahaa waxa murugo iyo qoomamiyo manqashiyo ciil leh maskax iyo garaadba iyo wixii muruqba ka liita markuu adiga sharaftaad mudnayd ka marorsado ee waxay waayuhu isguraanba waxa mahad ilaahay ah colaadda maanta ka holcaysa gudaha dalka Itoobiya waxay warbaahinta caalamka soo gudbinayaan muuqaallo muujinaya qaxooti tigray ah oo u tallaabaya dalka Suudaan gaajada macluusha iyo cudurradana aad ka dheehanaysid wajiyadooda xasuuq iyo dhibaatooyin kalena u sii dheer yihiin Mantana huwa kuwa sidi ayax diyaaradi sunti dooga ugu sayday ameydadkoodu isu dul yaalo. Dabayaaqadii sanadkii 2018kii ayay hodan dib ugu laabatay dalka. Waxay dareemaysay cabsi aad u weyn xilligaasoo ay Muqdisho ku hardamayeen ciidamada dawladda iyo kuwa shisheeye oo dhinac ah iyo xarakada Al-Shabaab oo dhinac kale ah. Waxaan degay xaafadda Taleexa ayay tiri. Wax walba way isbeddeleen magaaladii maba ahaatii aan ogaa waxay u ekaatay xero ciidan waddo kasta waxaa lagu gooyay dhagxaan iyo carro waxay igula ekaatay caasimadda Ciraaq ee Baqdaad ayay ku dartay waxay ii sheegtay inay muddo ka baaqsanaysay tagitaanka Muqdisho balse ugu dambeyntii ay go'aansatay inay aado waxaa xoog lagu qaatay gurigoodii waxay dacwad ka furatay maxkamadda gobolka Banaadir si loogu soo celiyo gurigii ay ku dhalatay muddo 3 sanadood ah ayuu furnaa galka dacwadeeda iyadoo aan laga gaarin wax natiijo ah waxaa layga qaadayay laaluush joogta ah Xamdi oo ah dariskeena wakiilna iga ahayd dacwadda ayaa la kulmaysay hanjabaad joogta ah Ugu dambeyntii daahir oo ah Xamdi Saygeeda ayaa waxa uu nagula taliyay inaan dacwad ka furanno maxkamadda ay maamusho Al-Shabaab ayay tiri hodan. Tiiraanyo hor leh ayaa la soo daristay. Walwal iyo walbahaarna waa uu u dheeraa oo wixii waaye badan looga sheegi jiray Al-Shabaab iyo waxa isu qaban waayay maanta hodanay lugahaaga ku doono. Ifka nimad u cabataa maruun ciidan ka heshaaye waxay talada ruugaanba oo rogrogaanba waxay ugu dambeyntii go'aan ku gooyeen inay dacwada dhanka Al-Shabaab u wareejiyaan waxay doonaan baha kala kulmeene waxaan qaadanay taladii daahir waxaana u wareejinay dacwadii dhanka Al-Shabaab durbadiiba wuxuu garsooruhu amray in hodana ay timaado maxkamadda horteeda Xamdi ayaa u sheegtay in rajadu aad u wanaagsan tahay wax laaluush ahna aan laga ogolayn dhulka ay maamusho xarakada Al-Shabaab wax walibana ay ku xiran yihiin tagitaanka goobaha ay ka taliyaan Al-Shabaab maxkamaddana la iska xaadiriyo hodan oo dhowr jeer ku hemisay inay iska hakiso dacwadda cabsi darteed ayaa ugu dambeyntii go'aansatay inay la heeda tala saarato oo u safarto goobaha Al-Shabaab ay maamulaan kadib markii wada tashiyo dhowr ah ay la sameysay saygeeda iyo qaraabadeeda waxaan aad u xiiseynayay inay iga waranto wixii ay kala kulantay ururka Al-Shabaab maxkamadahooda maamulkooda ciidankooda iyo bulshada ku hoos nool sida ay u arkaan waxaan aad u raadinayay inaan si dhow wax uga ogaado ururka Al-Shabaab ee beddelay siyaasadda bariga Afrika hadalhayntiisuna buux dhaafisay warbaahinta caalamka Hodan oo igu taqaan qormooyinka ayaa igula kaftantay. Maanta ma waxaad doonaysaa inaad aniga wax iga qortid? waxaan ku irimaya ee waxaan doonaya inaan al-shabaab ka sameeyo qormo aan hubo. Intay dhoola cadeysay ayaa waxay igu tiri, maad soo aragtid, Soomaalida Yurubna la joogta, xanna kama daayaan, xalna kama waayaan ururka al-shabaab. Inkastoo aan horay u hakiyay warbixinno iyo daraasad ay warbaahinnada iyo hay'adaha reer galbeedku ka qoreen nidaamka maamul ee al-shabaab iyo hufnaanta maxkamadahooda isla markaana aan arkay mas'uuliyiin dawladeed oo ay ku jiraan xildhibaano kuwaas oo qiraya in dadka Soomaaliyeed ay cadaaladda u doontaan dhulka al-shabaab boqolkiiba 90 dadweynaha Soomaaliyeedna kalsooni ku qabaan xukunada ay ridaan maxkamadaha al-shabaab haddana waxaan jeclaystay inaan akhristaha u soo gudbiyo qisada maxkamadaha islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka hirgeliyeen bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Waxaan qormadan kooban doonayaa inaan akhristo kuugu soo bandhigo shan qodob oo ay maxkamadaha islaamiga ah kaga duwan yihiin kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kow, garsoore kitaabka Qur'aanka iyo sunnada suubanaha wax ku xukumaya. Waxay hodan ii sheegtay inuu hal mar isbeddelay jawigii ay taqaanay. Waxaan gaari la soo raacay dad badan oo maxkamadda u socday. Dumarka iyo raggu waxay ahaayeen kuwa kala soocan, kuraasna aan iskula fadhin. Dadku waxay ahaayeen kuwa ka sheekaysanaya oo dawladda aad u dhaliilaya, toogana ku tilmaamaya. Markii aanu nimid dhulka al-shabaab ay ka taliyaan, waxay ugu horreyn indhahaygu qabteen calanka madow. Waxay ahayd astaan aan ka arki jiray telefishinada caalamka. Tuulada ay ku taalay waxay ahayd mid aad u mashquulsan una zaxmad badan. Waxay garsoorayaashu wax ku xukumayeen kitaabka Qur'aanka iyo xadiidka suubanaha naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaato ee. Waxaan ogaaday in kalsoonida dadku ay ku qabaan ay tahay ku xukunka kitaabka oo aan cidna u eexanayn. Waxa wajiyada garsoorayaasha ka muuqday deganaansho iyo xasillooni. Waxaan maqlay mid ka mid ah garsoorayaasha oo leh, hala sabro, idinka ayaan idin shaqeynaynaaye. Waxay hodan ii sheegtay inay la ilmeysay oraahdaas. Waxay fahantay in nabadda iyo xasilloonidu ay ku jirto dhaqanka kitaabka Rabbigay tolkay Allah fahamsiiyo ee. Qodobka labaad, garsoorayaal aan labisnayn uniform ama dareys gaar ahi. Waxay hodan igu tiri, markaad soo gashid howlka maxkamadda, waxay indhahaagu qabanayaan garsoore sita macawis iyo shar ama qamiis, madaxana ay u suran tahay cimaamad. Waxa aad u adag inaad dadka ka dhex garatid. Waxay ahaayeen kuwa su'aalahoodu kooban yihiin, guntana abbaaraya, dacwadda warkana aad u dhuuxaya, gartana heli og. Iyadoo sheekada sii wadda ayaa waxay igu tiri, kuma aysan labisnayn dharka u gaarka ah garsoorayaasha sida uu yahay dhaqanka hadda jira. Waxay ahaayeen dad aan aad iskula weynayn, dhowrsoon summadda kaliya ee lagu soocayo ay tahay tixgelinta iyo qadarinta ay ku dhex leeyihiin bulshada. Qofkan ku qanacsanayn xukunka waxaa loo gudbinayay maxkamadda racfaanka. Waxay ahaayeen culimo dhowrsoon ammaan leh. Waxay muddo kooban xalkaga gaareen kiis 3 sannadood ka badan ag yaalay maxkamadda gobolka Banaadir. Waxay hodan u ahayd fursad ay kula kulanto garsoorayaal aan labisnayn dharkii ay ku arki jirtay garsoorayaasha aan shariicada wax ku xukumin, taas oo ka dhigaysa astaan u gaar ah garsoorayaasha maxkamadda al-shabaab. Qodobka saddexaad, maxkamad qareen la'aan ah. Maxkamadaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ka jira dalka aanu qaxootiga ku nahay waxay ka siman yihiin in qofku qabsado qareen ama abuukaate u dooda xaqiisana u soo dhiciya. Waxaa filan waa igu noqotay in maxkamadaha al-shabaab aysan lahayn qareen ama abuukaate qofka u dooda. Waxay hodan ii sheegtay inay soo ogaatay in qareenku yahay dalaalka macaashaha dhibaatada dadka soo kala gaarta, gartuna gaarsiisnayn halka uu ka raajo. Waxaan Yurub ku nahay adoomo dadban oo qareen leeyahay. Waxaan ogaaday hadday gartu la taallo kitaabka iyo sunnadu inay wax walbaahi fududaanayaan si sahlanna halka lagu gaarayo. Xaqa iga maqan wax ka badan ayuu qareenku naga qaataa. Waxay idareensiiyeen shabaabku inaan xor ahay oo aan nafteeda matalo ayay igu tiri iyada oo qiiraysan. markii laga tagay kitaabka Ilaahay waxa adkaatay noloshi oo dhan xeerarka jahliga ah ee dunida looga dhaqmo waxay soo kordhiyeen caqabado fara badan isbeddelada joogtada ah ee ku socda shuruucdaas iyo isburinta ka dhex buuxda ayaa ka dhigay in loo helo qof jahiliyadaasi murugsan qeylo ku kaba qareen la'aanta ayaa ka dhigaysa maxkamadaha islaamiga ah astaan ay la gaariyeen qodobka afraad garsoore aan loo istaagin iyo miis aan la garaacin waxaan ku garaadsaday garsoorayaal marka ay soo galaan hoolka maxkamadda loo istaago xukunka marka ay ridayaan la wada istaago waxaan arki jiray garsoore miiska dubbe la dhaca marka uu xukunka rido muuqaalka laga soo gudbiyo maxkamadaha islaamiga ah ee shabeelaha hoose ayaa sidaasi ka duwan Hodan ayaa ii sheegtay inay istaagtay oo kaliya markay dacwadeeda gudbisanaysay iyo markii salaada la gaaray garsoore aan loo istaagin iyo miiska oo aan la garaacin ayaa ka dhigaya maxkamadaha islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta ash-shabaab astaan ay la gaar yihiin qodobka shanaad garsoore aan laaluush qaadan Laluush la'aanta ayaa ah sifo lagu wada yaqaano maxkamadaha ash-shabaab waxaana aad ugu koorgalay asbaabta keenaysa inay ka fogaadaan laluushka waxaan ogaaday inuu jiro xadiis ka sugnaday suubanaha naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaato ee oo sheegaya in lacanada ku dhacday kan bixiya iyo kan qaata laluushka inkastoo dad badan ay isku dayayaan inay bixiyaan laluusha ama ay la soo xiriiraan dad ay qaraabo yihiin xubna ka ah xarakada ash-shabaab si ay u helaan xaq aysan lahayn amaba ay dacaayado ugu furaan hufnaanta garsoorkooda haddana waxa aad u adag qof ku dhiiranaya inuu laaluushkaasi bixiyo shantaas qodob ee aan soo sheegay ayaa ka dhigaya maxkamadaha islaamiga ah ee ash-shabaab kuwa ay kaga soocan yihiin maxkamadaha dawladda federaalka Hodan, rajadeedii waa ay soo laabatay, waxay ku hanween tahay in dhawaan dalkeedu shisheeyuhu ka bixi doono, waxay qoyskeedu hadda u yaqaanaan Hodan al-Shabaab. Waxaa loo arkaa ahliyeed ku dhiiratay inay tagto dhulka ash-shabaab ay ka taliso waxay gobol baahi uga sheekaysaa wixii ay soo aragtay waxay ii sheegtay inay saameyn ku reebeen wixii ay soo aragtay waxaan soo kororsaday waayo aragnimo aad u weyn ayay igu tiri waxay igu tiri iyadoo ila kaftamaysa waxaad u baahan tihiin dawro si aad wax badan u fahantaan waxaan weydiiyay waxay ula jeedo dawrada iyada oo qisleysa ayaa waxay igu tiri dawro waa eray bixin ay adeegsadaan shabaabka oo u dhiganta workshop ama seminar waxay hodan uga dhignayd tagitaankeeda wilaayadka islaamiga ah maalmo dahabi ah oo soo maray nolosheeda waxaan ku hoos noolaaday shariicada islaamka waxaan soo arkay cadligeeda waxaan dareemay inaan ku jirno nolol ciriiri ah waxaan soo arkay dad aan wax haysan haddana inaga farxad badan waxay haystaan waxa ugu qaalisan oo ah qanaaco waxaan shabaabka u ahay qareen si contribution ama mutadawacnimo ah u difaaca ayay hodan qisadeeda ku soo gabagabaysay waxaan ogaaday in cadaaladu tahay shayga ugu weyn ee lagu kasbado quluubta aadanaha waxaan ogaaday in cadaaladu ay ku jirto ku dhaqanka diinta islaamka oo kaliya waxaan ogaaday qofkii ka raadiya cadaaladda meel aan ahayn diinta islaamka inuu ku hungoobayo waxa quraanka iyo sunnada ku sugan inay gaalnimo tahay in loo xukuntamo wax aan ahayn diinta islaamka hodan waxay badbaadsatay diinteeda markaas waxa u badbaaday hantideedii ka maqnayd waa hagaag waxa ay ahayd qormo oo garsoorka xarakada shabaab al-mujahideen iyo qisada hodan uu ka diyaariyey qoraa cabdirasaaq xaaji xuseen oo ah qoraa ku nool sweden markana dhageystayaal waxa idinku soo maqan xubintii qaybta ka ahayd dhuuxa ee looga hadlay qayb ka mid ah wararka ugu waaweyn caalamka waxaan noo soo jeedinaya wariyaheena maxamed cali waxa qaybaha dambe ee dhuxayna isla soo gaaray waxaanu soo gabagabeynaynaa qaybta labaad wareysi aynu la yeelanay abwaan yusuf ahmed maxamed oo kamid ah abwaaniinta soomaaliyeed wabii maxakiinta shariif asbuuci jiray ilaa iyo hadar heer beher la soo maray ana wax waa ka sheegay gabiideedan waad aragtaan buufale maalintii daramoog laga soo laabto shariif salaanka soo bilaabay ilaa iyo hadar waa wadaani markii la soo jabay ninkan soo baxay waxa wartii asraaci gabiida waa aragtay sooma daramoog dabadiisa ii dooyo nuunay duleedkii bay dhaba maalintii dirirta lagu hayay dooyadii ilaalay ahayd dirirta xoogeeda diisoorna aago u ahay os difaacyaalle annagoo dadaalkan wadno saas iskugu duuman diinta inaan difaacnay ahayd waxaan u daalayna ilaahay dartiisaan iskugu duubneen annagoo dadaalkan wadno ul iyo diirkeeda waa kii dacwada uga sarreytiisna kala daadi doofaar cuntooydii xumeed shumiya daankeeda isku duubnideennii haddow dabac yar ku imaaday dabaabaada day soo ridoy gaala soo duushitaba gurasho waatay dhacday xeel dagaaleed itoobiya haddow soo daldalay shariif daaqilka askaani duco kuma bixina waa ogtihiin daadka inuu qaadi daal iyo lugaha lagu qasbitaniyo doolow daynira dirirtii ahayd duurkii la cayaaray dariistii la dhigay iyo habkii gaalka loo dooxay dunta rayska iyo jiitintiin kula dammaashaadne hubka laga daldalay iyo wixii doolar laga xaabi danfi iyo dugoog dunwacay iyo weer inta habar dugaageed ahoo dubatay maydkoodii iyo koo af daanyeer lahoo madaxya daanyeer le iyo koo dariiqu dameer u eg baqtii oo dariiqyaal dugsiyada ilmaha laga fasaa haddow dumarka jijiidi wax la dilay haddii laga dhigay iyo walax la daba joogo diintooda nimankan gato gaalka daba joogo ilaahay dartiisana aan rabin doolar mooyaane oon daayo oy daanyeerta weerdii ka tahay dabaqa saarsaaran darbo kulul magii lagu dhiftoy duurka kala aad mugidarri libaax lala galo daanka laga jibiyey dulmi lama sameeyo intay idin dambayn doonta gabigaas waa dhegaysad soo kaas shariif buu ku saarsanaa soo heybad culum male oo soo hilaacay diintu waa ka nuurtaa dadka markaas hadafka diimeedu toos nagu horbooday isagoo haddana hool la yiri qaba hoggaankayna habardiir caddaatay u timid maalin hooskeed hab ma siisidii hooyadii hore usoo haystay arabkeedii huurada lahay haranka kama dhuuqay haliil kuma qabsaday beesadii naarta kula hoysay gabayahaas horta markaas qaybtaa shariif ahe kii musaylima kadaabkii gaalkacya markii la dilay gabinka soo saaray ma aragtay xasuusiba maqrubii salaadniman dukanin moore geel jiif magalluubi niman toosin karin maalin gudaheed maskaxdiisa nimi mirirti oo maanka ka hallaabay mid kaloo mas ii bahal ka daran malaf dhaboonaaye marduuf jaadda kuy soo gato calalka moosahay aadaanka iyo koo maqlaa kuy marqaamaay muslimiinta kuy dhici jaroo meydka furunaay masiibadii jahliga iyo mugdiga waa la soo mooday ilaahay waxau nagu makanin maamul diimeed macadkiiyo madarasoo dhinkaan meel weliba yaal maamuuska iyo edabta iyo maamulkan fiican martabada la gaari iyo habkan marada loo qaatay ma haddaan ilaah baa iskale iyo mudnaantaan ilaahayna waxau nagu makanin maamul diimeed maka iyo madiinaan ka dhigay mudug gadaashiisa ha la soo mujaahiro kacbada meel dhowaan keenay musaylama kadaabkaas noo mawlahay caasi matalkii fircoonow ahay iyo musaylama xoolahaas maga goodami atayn ka yareen oo midi loo sahanaya mahadab looga daydaya aan meel bannaysta lahayn usagoo milqiyo midigtiisa kullahay usagoo murqaha geela cunay iyo idaha miidooda usagoo marqaamoo qabuurku mashxaraynaya wiilishii martabadaas hesho isku miidaan mudankiisa meeshii ahayd waa marsiyeen miisaanka aan qarajannay mahadin doonaan mahaddaas ilaaha iskale ee mudnaantaan mascartamay mariidkiisu kacay malaf dhaboonaaya malageeda waa galay ridii madax shabeen leefta miinooyin loo aasay iyo qoriga maartiisa itoobiya mareertii la dhabay maraqii laga daadi marugmaarugu waxa looga dhigay iridda moodmooda miisaaniyada laga qabsaday iyo maalka laga qaatay waa isku xigtay mogta arrintaas madigtii islaamkoo ku dhacay maalin magacaaban miatayna waa laga diliy mahad ilaah waaye maalintii wisleen loogu koray gaala magageed nici kulul haddii lagu suro osmaanka ka wareeri nafta waa macaantahay hadday tala ka meyl cati muqrub iri haddow kaa dhumoos mooro ku aruuro osmuun dhurway ugu galoos maamulowhaaya waxa lagu matali saasna waa loo micneeyaa maxaa maqan la eedaami ii meec ka yeeray musqulada dhexdooda ii maxaa meel xun lagu laay mahaddaas ilaah baa iskale ii mudnaantaas muxarakadiisan guun gaaladii meesha lagu laay wixii mootor ii jiibab ii macaf la soo sii midii lalama laabanin hubkii meesha keeneen midigtii islaankoo ku dhacay maalin magacaaban mahaddaas ilaaha iskale ii mudnaantaan camalkan mukhtaar ii shariifaa baxoo gaala magansadi miisaanka umanaa qusina geliya maankiina raayadan madow oo isku yeel magaca towxiidka in kitaabka lagu maamulaa dunida meegaaran ilaahay mas-uul inuu ka yahay magaca towxiidka oy muslimiinta guulaysanay geliya maankiina soomaaliya duulaan baa lagu soo qaaday maraaxil kala duwan buu lahaa adigu wax dhibaato ma ka soo gaareen haa maxaa kamida dhibaatada horta tan islaamka soo gaarto guud oo dadka muslimiinta ay soo gaarto tawxiid kala la diray barkigay soo gaarto anuu nin muslim oo shaacir islaami ahna sideed saac oo habeenimay gurigeeyga gala baxday bangaraaf oo igu timid magacaa lagu yiraa magacaan u bedeshay taleefankaygana waxaan yeelay sariirta ka hoos ugu rid ki islaantaydan sheeg islaantan tartiiban dhagtu soo ruuxan la taleefankaadan sheegana kayga sheeg magacaa Yusuf Ahmed Mohamed هاي مقع كلام قبطة مين أنا استاذ شيخ أنا اسمه هلاو ومقلا فوني أنا كلام مقلا هلاو هاي ورنين كاس يوسف وليرا أنا اسمه نك أنا يسولو يقولي نك على كده يقولي على جوهر عبر به نمك على يسوق قبطة ميش دت كنتوا نك على كم جرو يقولي وحويري ناقه ويدي بالعان تلو يتي تقصد هذا هلاو ير نك أنا نستيس شيخ اللي مقع يسلم عليه يقولي مركب كسب حين أنا إله سكحري waani ilaahi ya ilaahi rabbina midis oo adoon soo kuwan shartooda islaamka ugu filnaa anna iga filnaa rabbiga ilaahi ya barruud ku ridaba ogaalkaas bi ilaahi ka qaadib wa iimid haasiri marka maamay ismalihid miyaa maya malihi dayna nas intaas markay dhacday waa i wada soo wada kasoo saara duuras igay waa qor gami ay rishidi ay ridina la nin jir oo wayelana magaca yusuf ahmed من أبوان لو اللي رأوا أنت جوا دد مران دق المتقانا ما أقاني وأنا حمران كيم بس وحويري نين كان ملو أنا نيستا مقع سنة كيس شنك تضبات إلا ما سنة جلالة هوا هو كدر سدي كيستي أفتيري ويروي أفتيري وحيل هبيني وحيل هبيني السدي ساعة يبرو بهور طوضة نلمر بس اتكارت وأسك أخرستوها يعني وهو سان كوضا إلهي أمبريوها بس بحيري كصوتك آب نكي إيدين ودي نكي نودي وحافظة دون لكينا وانا عرر kaso tagay lamada kala soo wada dhalin yarada lamada markii la waday anina waa iska tagay meesha waan ka qararay waxaan aaday meel biyo far biyo mar oo dhinaca shabeey la dhex meesha markii ay kugu helen waa halkay waa bay amin aktiismaal bas meesha aan aaday biyo dhexdoodan dardar biyo uurkooda gars aan iska tagay gars kan fool meesha iska joogay maalinkii oo gars kan saaray habeenkii meel bulooyin halkaas oo qoraado iskii gooyay barsana isla maalinkii waa soo noqday gurigay hadana yimid aybo ninkii meeshan xal aan ugu tagnaa ninkii wajirnaa xamaras aadaa liir habarti islaamtana waa ka maqnaa duqsad haday waaye lahay xogaa ay dhidhibaan waa iska bixin marka waxa waaye waxaan tawxiidka la dirirsay ma garatay ilaah ka badbaadi haa gabiyadeeda ay haayaan yaa waad maqashaan tubta goysa iyo jallaatoorihii leega gabigaas aad dhigisay sawma ugu celiba tubta goysa iyo jallaatoorihii leega taangi dhacay tareelada hulca gaalka tahaya illa badan raga qaadiyos ee batamiyelos ilaahay ina taham ugu dhigi tooba iiban le takilee xabaalaha galee ee takfiir meeheen waa raga si behey toosi oo ahl u tawxiid taliskee jannaale aqardana tookale toog dhe tangiyaal casriye ee maxaa taawiya laga reebay tii ceel cadana yaan ogaan tibishi loo aartay tartiib ka tintii loo socday fiilado toosan tabta cadowga loo toogta ee taati kada ciidan sida meeshaas cadow tuuran yahay loo taraarayo ragtareerini taba dagaal toobar loo siiyaa tilaab lama ilaa waan isii oy ku taahaan cabsi kuma tallaalneen ragii teedka ugu boodi tog la jeexay siilig lagu tafay ciid la tuurtuuri taaw dhexdiisa loogama baxsanin ragaa daaqalkuu tagay tumanaan kuma looga dilay ee tiri ka sii dheer taa iyo cabaada ka dhacaykii u talinaay waana tabar yareen turun turaa dhiman sub waxa loo geliyey in rasaas lagu tubaan tuuba takbiirtoon ku qaadnaa ka daran taangi lagu rida samadaan la tegi karin rabbiga tiir la'aan taaga tawxiidka waardiyka ah gaal ma talin doonaan waa dheer yahay galgaa gaba dheer waa jugta yeerta iidow jallaad juurihii leega onkod biyaha jiidaya wixii jibin la moodaay madaafiic jibaaday raggii jaran jarlaan fuulay bombadii jarjiirahaleheed jalaq ku soo siiyey jaqafkaara ii jiib la gubay wixii jidkaas yaalle jaba gubatay nimankii ka dhigay ii jaaban noolaatay jeneraalla nimankii dilay kufriga jibay muraalkiisa jayirkan dulmiga noogu yimid jaanuska u diiday jaqda wiilashaan ku jirto oon jaanta siibaynin oo isjawaanku kugu shoodayahay waa ujeediin maxaa loo jeclaan waaye inaan la jaan qaadna waxaan iri jirfow lo aadaan jirtaa jaawadii geel jiir weyn lo aadaan dhaqdoon juluqsanaa caana jilbaab beel meel lahaan seexanaa beerta jabadkeeda xoolaha jacaan lee wixii bawdka jibina jihaadkiis ilaahay nafari waa kasoo jeestay jannadii ilaah lagu mahelastaas waxa jira waaya abwaani in qolada dhibaatadaasi aa kala kulantay ummadda soomaaliyeedna dhibaatooyin bay ku hayaan haddana dowlad bay sheeganayaan adigu wax sifa muujinaya dowladnimo ma kaaga muuqda فيري أنا دولد إذا علماني وصارك دولد إذا علماني وصارك لكن وحوايا أديقا دولد أنا قاعد هرت دولد يا سميس دت حرة أهم دوب هذا صومالي ها هذا واحد ما أنت جوا دولد أنا حلبان أنا بقتله وجاجوس رير قلبات يرير قلبات اللي بودن كهستم ما لنتي كتاب إلى بودن كإنه لقوم ما أمره أنا حكم حلال أه الدين أهله له ما أنت سدولة اللي على الأرك كره دولة وحليرة إن يجرين أو إزبارت على نكستو أجي وحن دولة من اللي بسواه سددي صرود ولا للسماء عيد سقال دبقوي اللي غير ذي كويس سحف اللي يقول لاي وحيسيف تجارتاي نقدين إيه ولا حسوه هاي سقجان تجاردي إهات كي سلام ماي كي سجود تجارد أقولي أسيه عاسي سكينة ذمتك إلى لمس اللي أسائد كهاي وحيسيف تجارتاي نقدين إيه وحيسو ولا حسوه هاي سعدود ودوده صبر هاللقطة 60 سنة نكي جري الصد نكي جار سقير هذا كره وحن ربنا صلب إن لودي سيف توأودينا أنت يقال إن جسوش صرمه كمين لودي السبنا لودو حسرق لودي وير كوسا عدي بتاعن سرعي ورا راي الجرم كل صوص سريع سيف توأودينا أنت يقال إن جسوش اللي بين تقال هذا دل كان كم سكنان دون تاني مكت اللي بنجسو يركل أو حيرة هذا يوسف أنا جامتل كورا المكمل جسوا إسكناف جسوا إفرماج هذا حكوجر إمام متلان أنا ما وحن وحن أنا وحن وحن أنا أمر قاتنا إمام متلان أليس كيداف هل أنا له اللي قلت يوكوا الله ولا إمام متلان كواس ما كلكم متلان كوا كواس نم إمام متلان إسلام من مسلم هو التوحيد أنا إمام متلان من إمام متل الدونان يي متلان أو مش أوفر يعني waxay meesho fadhayaan baydhan oo imtalaan iyuhuud kwaasay oo tarer galbeed ay imtalaan waxa kale oo imtalaayaan dawlad maxay dawlad ku noqotaa dawlad waxay dawlad ku noqotaa wax dawladnimadeeda muujiyay in la arko maxay dawlad ku yiri dawlad wax liira dawlad horto ama gaal ha ahaato ama muslimaate in horto wax dawladnimo u qabsan ay noqoto lama rago anaga horto dad muslim ahna waxa kitaabka ilaahayba wadan kutub ilaahayba wadan dawlad uma aragno mana anfacaan mana rabnaba لكن كوان كوان موريان قال اسمه سوكتوري وموي دولد ماهن إلهي نوانا قد القاضة هديس إلهي لا نسر قال واسولوية إيه وحما كدها أنا كوان وحان كدها هاي وكوان هدى لأي هاي أن لأي هاي ساعدوه ودوية هاي داي ودوية هاي صبر هاللوقة تان لها بإيوكو كمدة مارك أنت سدانك يقضي من خلالان كالي الشباب أنو إماننا مارك دول بدن بي ماموشا دتك كوهو سنولان كجرتا maxa u dooratay inaan dhulkooda aad ku noolaato oo aad dadkaasi ka mid noqoto maxa u dooratay in iyagu waxa la leeyahay arag gaxiso dadka nabadii u diidan yihiin sidaas baa la leeyahay maxa ka soo doontay waxaan ka soo doontay waxa la leeyahay nin geel qaba nin geel laho meel geed la ila guur yira nin geel qaba inin loo leh haday saansadaan saan kood isma keenay aninin muslimno ahlu tawxiid ho baraaq ka qaatiyanahay waxa baqtiga iyo gaalada ay ku dhaqmaan nimankaana waa niman dawlad islaam ah waay anigaana nin islaam ah muslim ahanahay inaan ka daran haddana shaaciir islaam ah haddana ku qanacsanahay hadafka islaamka marka maxaan ku diidaa inaan iyaga la dhinto la noolaad aniga hadda kula hadlaaya amalkan dhaxdiisa waa ku sabarsan waa ku qanacsanahay maxaad ku haysataan marka waxa adduunka ugu weynaan ku haysanaa adduunka horta nabadgelyo wax ka weyn ma jiraan nabadgelyo horta waa ku haysanaa waxaan arki jirnaa reer dhan oo sadaaga dukunaa habarta dukuneyna wiilka dukuneyna gabdhihi dukuneyna oo ki gabdhihi soo guursaday ay dukuneyna oo soo joogtay aan hadda kor soo joogiba si kitaab ilaahay asu shaqeeyna gabdhihi madrasaan loo furi tawxiida isla dhaxmare salaada rabbigaa oogantay sakadi islaamka oogantay diina dhalatay waa subax bari markaa waxa waa maxaa dadkan iyaga waxay gooni u leeyihiin male laakiin waxay noogu dhawaaqeen wanaagga islaamka annagana waa la qaadan sida ma jirto maxaa ka dhahday iyagu al-shabaab gabeeda aan tirinaa oo dhanba waxaan hadafkooda ku taageeraa ma oo hadafka islaamka shariicada islaamka waa ku hoos nooshahan umad ka waran haddii iyagu ay dagaalamin oo ay dulliga iska dul qaadin maxay la kulmi karaan umad hadday dulliga iska dul qaadin oo ay ka dagaalamin waxay la kulmi karaan ان المسيب اوتمات ان لد ليست او مسيب مش اسكلر تاو امان كار قبلو ده لا كفصد ودمنت امد ما حد كل ده امد وحان كليه او اسلامك كتابك الهي او شقيناه او لقاتي حراعانه dulliga iska qabtaana qeyrkana isfaraana aan gaalada isliibinta iyo cadawga arada ku soo duulina haddii dad islaam annahay shabaab nimanka liira shabaab dad ilaahay waa ku rooy iyo ku kaligood amalka iska la ama inay jannada inay ku kaligood raadsanayo ma dagaalka waxaa laga rabaa midka geela la jira midka guriyaha jooga kan beeraha falanaya kan ila macallinka oo dugsiga fadhiya jihadka intaas aan laga rabaa nin waliba ninka afka gali karo ninka idinka gali karo ninka anfaca ku gali karo kitaabka ilaahay ee jihadka ala qayb qad badbaado waxa la helaa markii kitaabka ilaahay la qaato dab dab inay tahay loo qad gudahan barnaamijka dhuxa waa naga inta dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. بدين عظيم هو السلام.